middernacht, het begin van zaterdag 26 augustus. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rusland zijn de zwarte dozen gevonden van het privévliegtuig van Wagner-leider Prigozhin, dat woensdag neerstortte. De vluchtrecorders worden bekeken door een onderzoekscommissie. Die heeft ook gezegd dat er 10 lichamen zijn gevonden, zonder iets te zeggen over de identiteit. Wat er precies is gebeurd is nog altijd onduidelijk. De VS zegt dat het toestel in elk geval niet is neergehaald met een raket. In het nationale stadion in Madagaskar zijn zeker 12 doden en zo'n 80 gewonden gevallen door verdrukking, zegt de premier van het land. De oorzaak van het gedrang is onbekend. Het incident gebeurde bij de ingang van het stadion in de hoofdstad, Antananarivo, tijdens de opening van een sportevenement voor eilandstaten in de Indische Oceaan. Een huisarts in Brunsum in Limburg moet van de inspectie direct stoppen met zijn werk. De huisarts is vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel voor het verkrachten van 3 patiëntes. Maar omdat hij in hoger beroep ging, kon hij door blijven werken. Er loopt ook een andere zaak tegen hem. De inspectie spreekt van een risicovolle situatie en zegt dat de arts niet voldoet aan de voorwaarden om goede en veilige zorg te leveren. De voetbalsters van het Spaanse nationale elftal willen niet meer voor hun land spelen zolang de voorzitter van de voetbalbond aanblijft. Luis Rubiales ligt onder vuur omdat hij afgelopen weekend een speelster op de mond kuste na het winnen van de WK-titel. Binnen en buiten de voetbalwereld wordt geroepen om zijn aftreden, maar Rubiales wil daar niet van weten. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de finale van het EK. In de halve finale in München-Gladbach werd met 3-2 gewonnen van België. Duco Telgekamp maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt. Die finale is zondag en Nederland speelt dan tegen Engeland, dat gastland Duitsland versloeg na shootouts. Het weer, hier en daar valt nog een bui, maar op de meeste plekken is het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook af en toe zon en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De TBS als een wasstraat waar iedereen weer schoon uitkomt, dat is een utopie, zegt journalist Hans Faber. Hans is de oom van Anne Faber, de Utrechtse studente die in 2017 verkracht en vermoord werd. De dader, Michael P., was 7 jaar eerder al veroordeeld voor 2 verkrachtingen, maar ontliep destijds TBS omdat hij niet mee wilde werken aan een psychologisch onderzoek. Mijn gast van vanavond is regisseur. Elena Lindemans maakte samen met Hans Faber de 5-delige serie In de TBS, die vanaf aanstaande maandag te zien is. Ze maakte eerder documentaires over rauwe en aangrijpende onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld Ik heb het niet gedaan over Romano van der Dussen, die onschuldig vastzat in een Spaanse cel. En over de impact van de dood van haar moeder in haar debuutfilm Moeders springen niet van flats. In haar werk gaat Elena Lindemans onverschrokken de confrontatie aan. Met haar onderwerp, maar ook met zichzelf. Het levert rauwe, pure films op die over zware thema's gaan als machteloosheid, slachtofferschap en daderschap. Elena Lindemans werd geboren in Jubbega. Ik heb het opgezocht, dat ligt in Friesland, in 1974. Welkom, Elena. Dankjewel. Je zit hier in een hele mooie jurk, mag ik wel even zeggen. Want je komt van de première van de serie, hè? Ja, in Utrecht, bij het Louis Hardlopercomplex. Ja. Was het een feestelijke avond, ondanks zo'n zwaar onderwerp? Ja, toch wel. Ja, het was toch wel feestelijk, ja. En de mensen uit de TBS waren er natuurlijk niet bij? Er was 1 patiënt die inmiddels vrij is. Die inmiddels eigenlijk ex-TBS'er is. Dus die was er wel met zijn zus en met zijn dochter en met zijn zwager. Nee, zeg ze nee, met zijn schoonzoon dus. Ja. En voor de rest mensen van de Van der Hoeven kliniek. Die waren er ook. Ja, want dat is de kliniek in Utrecht waar jij een jaar lang gefilmd hebt. Ja, 1,5 jaar, ja. Hoe kwam de gedachte bij jou tot stand van ik wil een film maken of een serie maken, 5 delen, over TBS? Nou, dit onderwerp werd echt bij mij in mijn schoot geworpen. Dat kan niet anders zeggen. Ja. Je noemde het net al, ik heb het niet gedaan, een documentaire over Romano van der Dussen. Ja. Die had ik in 2019 gemaakt. Ik stond bij de sportschool te wachten bij de bodypumpklas tot mijn lesje zou beginnen. Het liep weer eens uit. Dus ik raakte in gesprek met de meneer naast me die zich ook aan ergerde. En toen vroeg hij wat voor werk ik deed. En toen vertelde ik dat deze film heb ik net gemaakt. Is gisteren uitgezonden, zei ik nog. En toen kwam er een mevrouw aanlopen. En toen zei hij, nou, dit is de maker van Ik heb het niet gedaan. En zij zei, ik heb gisteren iedereen op mijn werk de film doorgestuurd. Gezegd, dit moet je gaan kijken. En toen vroeg ik uiteraard, maar waar werk je dan? En toen bleek het de bestuursvoorzitter te zijn van de forensische zorgspecialisten, als ik het goed zeg. En zij is onder meer dan bestuurder van de Van der Hoeven Kliniek, de oudste TBS-kliniek in Nederland, in Utrecht. En zij zei, kom maar eens een keer langs. Nou, ze zei dat letterlijk. Ze zei, ik zoek eigenlijk nog iemand die rauw en puur zoals jij te werk gaat bij ons komt filmen. En toen zei ik, dat wil ik, maar dan wordt het geen bedrijfsfilm. Dan wordt het ook inderdaad wat ik daar aantref. Ja, want als je een bedrijfsfilm, dan ga je de prachtige voordelen van de TBS. En nee, dan wordt het wel de wasstraat waar iedereen gezond weer naar buiten komt. Ja. Wat waren de eisen? Waaraan moest je voldoen om daar te mogen filmen? Nou, het duurde heel lang voordat justitie toestemming gaf. Mm-hmm. Volgens mij wel een half jaar. Dat was wel jammer. De corona heeft het ook anderhalf jaar nog stilgelegen. Maar je kan je daar niet vrij bewegen. Dus het is, je hebt nu alle 5 afleveringen gezien. Ja, vertelde je al. Het komt over als een dorp, dat is het ook. Maar en wij werden uiteindelijk meubilair ook. De cameraman, geluidsman en ik. En ook de researcher Kelly Falk. Maar van tevoren, een week van tevoren moet je zeggen, we willen op die afdeling filmen. En we willen met die en die patiënt dan iets doen. Dus dus weinig spontaniteit, werd wel steeds beter. Maar het is voor de rust van de kliniek van belang dat de hele tijd duidelijk is waar wij zijn. Er zijn ook heel veel TBS'ers die niet gefilmd wilden worden. Dus wij konden daar niet lukraak met de camera door die kliniek banjeren en dan horen, oh, gebeurt daar wat? Dan gaan we daarheen. Dat kon niet. Dus het was, ik vond het heel erg wennen. Als documentairemaker, als ik voel en hoor en zie dat ergens wat gebeurt, ga je er dan juist ga ik erop af. Ja. En dat kon hier niet. Maar ik heb uiteindelijk maar 2 keer gehad dat de kliniek zei vanwege gevaar. Omdat dan een patiënt echt door het lint ging, dat we dan niet of dreigde door het lint te gaan, dan werden we op afstand gehouden. Dus er waren vast wel meer regels. Maar je bent bij besprekingen, bij artsenbezoeken, bij therapie. Je bent echt overal bij. Ongelooflijk, hè? Ja. Dat is echt ongelooflijk. Je hebt alle mensen gescrambled, hè, hun hoofd. Ja. Dus mensen zijn volop in beeld, maar niet. Je hebt iets heel moois gedaan. Ja. Niet een zwart balkje, maar een prachtige manier waarop je toch nog een soort contact hebt met diegene. Ja. Zonder dat hij heel herkenbaar is. Heel lang naar gezocht. Ja? Ik wist van tevoren, als ik een documentaire serie van 5 afleveringen van 52 minuten per aflevering maak over TBS-patiënten en de medewerkers, dan moeten die TBS-patiënten ook tot leven komen. Dan wil ik niet dat het zo'n blur wordt, waardoor je niets ziet en niks met die personen krijgt. Dus het moest en zou iets worden, waardoor je toch de mond zou bewegen, zou zien bewegen en de ogen. En daar hebben we heel lang over gedaan. We hadden in het begin nog een soort 3D-balkje ontworpen. Hmm. Maar dat werd een soort skibril. Dat werd gewoon lachwekkend. Dat komt heel nauw. Ja, het komt heel nauw. Ja, en uiteindelijk zat ik met een vormgever. En toen zei ik, kunnen we niet gewoon de haarlijn doen en dat het gewoon doorloopt in het shirt of wat iemand aan heeft. Waardoor het eigenlijk organisch wordt. Waardoor het minder zo'n vlek op iemands hoofd. En dat ging je maken en dat ging echt best snel. En dan heb je tegenwoordig ook eye-tracking. Want ik heb het hem niet makkelijk gemaakt. Alles is vanaf de schouder gefilmd. Het is constant door die kliniek lopen. Er gebeuren dingen. En dan toch nog die haarlijn aan blijven houden. Dat was lastig, maar moet een monnikenwerk geweest zijn. Ja. Was dat wel een voorwaarde dat jullie de mensen onherkenbaar moesten maken? Ja, onherkenbaar en onherleidbaar ook de delicten. Dus daar konden we het niet over hebben. Daar konden we geen vragen over stellen. Over de delicten. En wilde je dat weten? Je weet vooraf, dit is iemand die iemand heeft vermoord. Dit is iemand die vast zit voor verkrachting. Dat wisten we wel. En dat heb ik ook bewust in de serie, dat het wel voorbij komt. Ja. Ik leg er geen nadruk op. Hans Faber die vond het heel belangrijk om het eigenlijk allemaal niet te weten. Want die vond het al heftig genoeg om daar rond te lopen. Want hoe is we gaan het zo over de personages in je film hebben en over het ongelofelijke, de ongelofelijke mensen die daar werken. Ja. Maar Hans Faber, dacht jij gelijk van hij moet degene zijn door wiens ogen wij naar deze patiënten kijken? Ik heb het niet bedacht. Dus ik werd gevraagd door de bestuursvoorzitter die ik toevallig dus in de sportschool tegenkwam. Dus ik kwam heel enthousiast bij Bien en Farah en zei: ik ben gewoon uitgenodigd om in een TBS-kliniek te komen filmen. En toen zei ze bij Bien en Farah: wij zijn toevallig ook bij Research and Development, zijn afdeling, hier ook al net over na aan denken. En we hebben Hans Faber benaderd. Misschien is dat iemand die als buitenstaander kan gaan kijken. En toen heb ik hem benaderd en hebben we een filmplan geschreven. En wist ik wel meteen, hij moet niet als presentator erin zitten. Hij moet ook een personage zijn. Hij moet ook een ontwikkeling doormaken. Want ja, we vragen hem juist omdat hij zich erin had verdiept, kritisch is. Ja, hij is natuurlijk heel, het is heel beladen om door zijn ogen te kijken, ook als kijker. Ja, ook voor de TBS'ers. Ja, ja. Omdat je weet van, hij is natuurlijk zo emotioneel betrokken bij iemand die daar had moeten zitten. Ja. Iemand in de film zegt het ook op een gegeven moment van, iedere keer als ik naar jou kijk, dan denk ik aan de nabestaanden van mijn delict. Ja, die ik nog niet ontmoet had. Ja. En Hans heeft dat natuurlijk omgekeerd ook. Was dat geen risico om met hem dit te gaan doen? Nou, grappig. Je bent de tweede die dat nu vraagt deze week. Ik heb daar geen seconde over getwijfeld. Want hij had natuurlijk ook halverwege kunnen zeggen, ik kan dit niet meer aan. Of wat een nare mens, ik wil dit niet. Of... Nou ja, goed, dan was het onderdeel van het verhaal geworden. Ja. Dan hadden we dat. Maar ik heb daar geen seconde over getwijfeld. Het is een hele nuchtere, hij is ook slimme journalist, man. Hij is ook journalist. Hij kan natuurlijk ook wel afstand nemen, maar hij vond het wel gaandeweg steeds lastiger. Want hij was ook woordvoerder van de familie van Anne. De vader van Anne is zijn broer. Ja. Die zei, dit moet je niet doen. Je moet niet degene zijn die TBS als een humaan gezicht gaat geven. Nee, klopt. Ja, dat was ook zijn angst. Klopt, ja. En het is wel gebeurd, toch? Vind je dat? Ja, ik vind de mensen... Het is onmogelijk om niet met de mensen mee te leven. Maar, en is dat dan slecht? Want je zegt, TBS is een humaan... Nou ja, nee, dat zijn de woorden van... Je moet ze niet humaner maken dan dat ze zijn. Ja. Oké, dat heeft hij gezegd. Ja, nee, daar kan ik niet over oordelen. Maar ik heb erg met ze meegeleefd. Ja. Laten we het hebben over hoe zo'n... Maar ook de broer van Hans Faber, die wist natuurlijk ook niet hoe en wat. Want de TBS'er, dat weten we inmiddels, die bestaat niet. Nee. We dachten eigenlijk omdat we allemaal niets wisten. Het was natuurlijk altijd een plek met muren die dicht zaten en deuren die dicht zaten. Maar we weten nu, je hebt echt verschillende TBS'ers. Dus dat is wel mooi dat die gelaagdheid in ieder geval... Enorm. De TBS'er bestaat niet. Die bestaat niet. Dat hebben we nu in die vijf delen kunnen we dat uitgebreid zien. Misschien moeten we eerst even beschrijven hoe zo'n TBS-kliniek eruit ziet. Want daar had ik ook allerlei voorstellingen van. En die zijn anders. Ja. Kun jij het beschrijven? Ja, dat kan ik. Ik moest wel denken aan One Flew Over the Cuckoo's Nest. Mm-hmm. Dat komt ook door die lange witte gangen. En ook wel al die kantoordelen. Het heeft een hele grote tuin waarop alle afdelingen zitten. Er zitten 15 afdelingen in totaal. En er zitten 11, zeg maar, intern. En dan heb je nog een paar die net buiten de kliniek of zelfs in de stad Utrecht plekken zitten. Er zitten iets van 10, 12 patiënten per afdeling. Er zijn er 115 in totaal. Volgens mij zitten er nu 8 vrouwen bij Van der Hoeven Kliniek. Er zijn maar 2 TBS-klinieken in Nederland die überhaupt vrouwen hebben. Dus het is echt een kleine populatie. Maar toevallig dus best wel veel in de Van der Hoeven Kliniek. En ja, wat kan ik er nog meer over vertellen? Nou ik kan nog wel wat vertellen. Ja, je hebt een zwembad. En een sauna. En een pornotheek. Ja. En een zwaardvechtlessen. Ja. En een zeilvakantie voor de mensen die daaraan toe zijn. Dus je denkt, hè, wacht even, dit had ik heel anders voorgesteld. Maar dan blijkt uit jouw film of uit jouw serie, jullie serie, maar ook van Hans Faber, dat al die onderdelen die er zo gezellig en leuk uitzien, zijn eigenlijk deel van de therapie. Alles is therapie, ja. Toen ik daar iets van 15, 16 dagen aan draaien was, je moet ook eerst ook een beetje de karakters, de hoofdpersonen vinden. Maar toen riep ik tegen de research Kelly Falk: Kelly, we moeten gewoon die therapieën gaan filmen. Ik ben hier al zo lang hier, maar ik dat kan niet. Ik moet gewoon therapie filmen. En toen kwamen we erachter, ja, maar ook het sommige groepen moeten dus, dat zijn dan leefgroepen heet dat, moeten ze samenleven. Dus ook samen koken, samen schoonmaken en dergelijke. Andere groepen zitten ze individueel, maar ook echt op slot. Dan gaat de deur ook gewoon dicht. Maar dat hoort er allemaal bij. Kook je, doe je mee in de groep. Kom je op je werk, want ze hebben allemaal een baan intern. Ja, ze lassen ook hun eigen tralies. Ja, ook dat. Ja. Je hebt een metaalwerkplaats, houtwerkplaats. Je hebt een banketbakkerij. Er wordt ook veel taart gegeten in de TBS-kliniek, omdat ze natuurlijk heel veel taarten leren bakken. En ja, die moet ook worden opgegeten. Je hebt ook het wordt schoongehouden, de hele kliniek, door mensen die daar. TBS-patiënten die dus als werk hebben om de boel schoon te maken. Ja, en ze schilderen en ze onderhouden het pand eigenlijk. Ja, en de tuin, plantsoenen rondom. Ze houden ook in de buurt, want het ligt natuurlijk midden in een woonwijk in Utrecht. Ook het plantsoen daaromheen houden de TBS-patiënten bij. En dat ziet er prachtig uit, met bloemetjes en dergelijke. Om ook de buurt iets terug te geven. En de buurtgenoten kunnen eens in de week, volgens mij woensdagochtend, in dat zwembad zwemmen. Dan zijn de TBS-patiënten op dat moment niet. Ja. Maar dus mensen uit de buurt kunnen ook in het zwembad zwemmen. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal voorzieningen die wij niet zo snel verwacht hadden in een TBS-kliniek. Waarvan je natuurlijk heel makkelijk kan zeggen, nou, moet dat nou allemaal? Maar dat moet allemaal, want het is allemaal onderdeel van het klaarstomen van de mensen naar een terugkeer ooit in de maatschappij. De mensen die daar werken zeggen ook, het is een mini-maatschappij. Ja. Maar het is niet veilig. Ik vond het niet veilig. En wat bedoel je niet veilig? Nou, de maatschappij buiten is ook niet 100% veilig. Maar wel iets veiliger, denk ik, dan de TBS-kliniek, toch? Ik weet het niet. Ze zijn natuurlijk heel erg goed in constant. Ik bedoel, er is geen plek verder in Utrecht, denk ik, waar mensen voortdurend geanalyseerd worden, geobserveerd worden. En wanneer het ook maar dreigt een beetje mis te gaan, dan geven vaak TBS-patiënten zelf al aan, ik moet naar een herstelkamer of ik moet eventjes rust hebben. Het mag daar ook. Ze zijn goed in de-escaleren. Dus ik heb me persoonlijk daar nooit onveilig gevoeld. Vooraf vond ik het wel echt spannend. Geef ik toe. Dat je wel de avond voor denkt, jeetje, waar begin ik aan? Maar goed, ik ga ook naar Nigeria. En ik ga ook naar Death Row, waar ik een film maak. Dus ik dacht, dat moet ik ook kunnen. Maar het nog wel grappig dat de geluidsman die ik altijd mee heb, dat die me nog de avond van tevoren belde en ook zei, ik ben nooit zenuwachtig, maar ik vind het gewoon heftig. En uiteindelijk, zijn broer was nu net ook op de première en hij hoopt dat die broer eigenlijk in de TBS-kliniek gaat werken. Dus zo zie je maar dat je vooraf best wel bang bent. En dat het nu zelfs een plek is waarvan hij hoopt dat zijn broer daar misschien later ook nog gaat werken. De mensen die daar werken, nou echt, petje af. Ja. Wat een ongelooflijke betrokkenheid en zorgzaamheid, geduld. Niet te geloven. En zo jong, dat viel mij ook nog op. Ja. En dat komt omdat Utrecht een studentenstad is, waar veel vrouwen ook dit soort opleidingen doen. En dus daar het liefst ook willen blijven. Dus de aanwas van jonge vrouwen is er. Maar opvallend, maar hoe ongelooflijk goed zij hun mannetje allemaal staan. En ook hoe aangeslagen ze zijn als een patiënt met wie ze een nauwer band hebben, dan toch totaal door het lint gaat en weg moet. Dan zijn ze echt een paar weken toch wel van slag over dat gebeurd is. Ja. Ja, echt heel bijzonder. Zullen we de twee mensen uitlichten? Ja, ik ben benieuwd welke je gaat uitlichten. Nou ja, een van de dames. Uh-huh. Die ik echt met wie ik zo meeleefde eigenlijk. En ze heeft vast iets heel ergs gedaan. Maar toch, wat ik in mijn inleiding zei, dat jij daar. Dat is een spookrijder. Oh, spookrijder. Oh, schiet me rot. Ja, er is een spookrijder gemeld. Rijd je op de A65 Den Bosch richting Tilburg, dan kom je tussen knooppunt Vught en de afrit Helvoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer deze spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A65, Sertogenbosch richting Tilburg, dan kom je tussen knooppunt Vught en de afrit Helvoort een spookrijder tegen. Nou, dat is ook toevallig bij Vught. Ja. Dat heb ik ook nog gedraaid, ja. Ja, bij Vught. Nou, doe voorzichtig. Ja. We hadden het over een van de... Oh ja, dat is ook zo opvallend, want ik dacht het zijn delinquenten, het zijn... gedetineerden, het zijn patiënten. Ja, daar ben ik best wel vaak... Ik riep nu ook een paar keer TBS'er, maar eigenlijk worden gecorrigeerd ook. Ja, het zijn patiënten. Patiënten, ja. En de bedoeling en dat is... dat zijn ze ook echt. Ja, ja. Dat zie je heel duidelijk in jouw film. Nou, die ene vrouw waar ik Samira. Het even over wilde hebben is Samira. Kun je haar beschrijven? Ze is 28, door haar opa en haar stiefvader... van haar 8 tot de 12 uit mijn hoofd misbruikt... In de GGZ terechtgekomen, daar niet de juiste hulp gehad. Zo getraumatiseerd, altijd op internaten uiteindelijk ook gezeten. Pleeggezinnen waar het ook weer misging. Zwaar getraumatiseerd meisje, vrouw eigenlijk natuurlijk inmiddels. Die ja, om de haverklap, en dat was voor mij ook een nieuw woord, stranguleren. Dat ze van alles om haar nek bindt. Of het nou stukken zijn van een kussen of van een gordijn... Dat bindt ze om haar nek. En niet zozeer om dood te gaan, maar om even niks te voelen. Alleen dat te voelen. Ja. Ja, dat is hetzelfde als haar armen zijn helemaal beschadigd. Ja. Ook van zelfmutilatie. Ja, het is zo heftig om haar te zien. En je ziet zo hoe zij zich eigenlijk totaal niet meer staande kan houden... door alles wat haar is overkomen. Ja. En je denkt echt, van, op een gegeven moment mag ze de straat op... mag ze naar de Jumbo, begeleid. En dan mag ze wat dingen kopen die ze lekker vindt. En dan ben je echt heel blij voor haar. Ja. En dan gaat het toch nog mis. Ja. Ja, de satéballetjes waren er niet. Dat vond ik wel heel grappig. Maar dan denk je, dan mag je na al die jaren... wat was het, 5 jaar voor het eerst naar de winkel... mag je zelf... en dan haal ze wc-papier en wat was satéballetjes. Dat was ook wel heel grappig. Paprika kruiden of zoiets, of gehakt kruiden. Iets echt, waarvan je denkt, oké. Ja, heel aandoenlijk. Ze vond het dus heel druk op straat. Het was niet druk. Nee, er waren twee auto's toen ze dat zei. En één fietser, maar ze vond het dus heftig en druk. En ook in de winkel... waren er best wel veel mensen van het personeel, vakkenvullers... die de boel aan het bijvullen waren. Dat vond ze ook gewoon... het was geen succes. Nee. En daarna is ze eigenlijk weer slechter geworden. Ja. En moest ze uiteindelijk weg. Want ze neemt ook heel veel medicijnen om maar niks te voelen. Want ze praat ook wat loom en duf. Dus het personeel wilde eigenlijk dat ze minder medicijnen ging slikken... zodat ze wat actiever werd. Want ze lag ook heel veel in bed. Ik heb ook al draaidagen gehad. Dat ik dan een week van tevoren riep... nou, dat wil ik graag weer met Samira draaien. En dan kwam ze de bed gewoon niet uit. Maar dat was dus echt een beetje een gevecht tussen het personeel en haar. Zij wilde zoveel mogelijk medicijnen hebben... om maar eigenlijk als een soort zombie door de kliniek te stappen. Maar het personeel riep... maar je hebt zoveel kwaliteit. En als je wat minder gebruikt... dan zien we dat je ineens kan voetballen en dat je ervan geniet en vertrouwen op jezelf. Maar nee, dat is toch misgegaan. Uiteindelijk is het goed misgegaan en is zij uit de kliniek geplaatst. Ja, midden in de nacht van haar bed gelicht. Ik vond het ook heel heftig als regisseur. Ja, en dan zie je hoe die mensen verplaatst worden... van de ene kamer naar de andere, naar de separeer of naar de... naar een andere kliniek en dan komt er een politie-eenheid of een justitiële eenheid. Ja. Nou, het is allemaal echt behoorlijk heftig. Ja. En een ander personage, een andere patiënt. Ja, het is een personage echt. In jouw film is Ben. En hij is 18 jaar opgesloten geweest. Ja. 18 jaar, dus eerst gevangenisstraf en dan dus TBS. Sinds 2008 zit hij al in TBS. En ik ging hem volgen op het moment dat hij had zich herpakt na al die jaren. Dus ik dacht, ik moet gewoon mijn best gaan doen. En het ging goed. Het leven lachte hem toe. Hij ging altijd op onbegeleid verlof. Mocht ook zelfs naar zijn ouders met de trein naar... een bepaald, mag ik niet zeggen waar hij woont. Mm-hmm. Een deel van het land. Dus hij had echt veel vrijheden. Werkte ook buiten bij een bedrijf en ook binnen. Hij ging zelfs daten. Ja. Dus ik was daar ook al verbijsterd over dat hij dus op Tinder zat. En allerlei verschillende dates had. En dan vertelt hij ook dat hij bij zijn eerste date uiteindelijk toch bekende dat hij dus in een TBS-kliniek zat. En dan komt er geen tweede date. Nee. Maar hij is 40. En hij leert nu pas. Het is, hij leert nu pas op eigen benen te staan. En dat is echt ook wel heel heftig. Hij heeft een hele zware ADHD. En verslavingsproblematiek. Enorme verslavingsproblematiek. Wat de meeste TBS-patiënten hebben. Wat ik ook wel opvallend vond. Ja. Je volgt deze levens en je wordt er door aangeraakt, zou ik maar zeggen. Ja. Je leeft mee met die mensen, maar je bent ook op bepaalde momenten bezorgd, maar ook bang dat het niet goed zal gaan. Mm-hmm. Maar wat vind jij nou, nadat je ruim een jaar daar rondgelopen hebt, van het instituut TBS? Ja, goed. Het is uniek in de wereld. In de meeste landen heb je een gevangenis of een gekkenhuis. En als je uit de gevangenis komt, dan heb je geen idee wat je eigenlijk mankeert. Heb je een stoornis? Kun je daaraan behandeld worden? Ja, want in een gevangenis word je niet behandeld. Nee, nou wel een beetje hoor, maar niet zo intensief als dit natuurlijk. Dus het is eigenlijk wel een systeem waar we ook wel weer trots op mogen zijn dat we het hebben. Het zegt ook wat over onze maatschappij. Hè? Dat je zo met mensen omgaat en tracht ze weer beter maken. Tegelijkertijd, er gaat zoveel geld en uren in zitten. We waren soms verbijsterd dat er 10, 12 medewerkers op één zo'n patiënt. Dus het is ongekend. Ja, maar ook dat is ook mooi. Nou, door de dood van Anne Faber zijn rechters hebben zich dat aangetrokken. Zijn veel meer dat vonnis gaan geven. Mm-hmm. Van TBS na gevangenisstraf. De TBS-klinieken stromen vol. En er is niet zo heel veel doorstroming. Nee, en de afgelopen 10 jaar zijn er ook een paar klinieken gesloten. Ja. Vanwege bezuinigingen. Oké. Okay. Ja. Dus daar is hetzelfde aan de hand als zeg maar bij vluchtelingen. Ja, precies. Want de rechters dachten lange tijd, als iemand TBS of gedragsonderzoek weigert, dat ze dan geen TBS konden opleggen. Maar dat was een misvatting. Ja, dat dus is wat met Michael P. Aan de hand was. Dus lange tijd hebben we ook wel advocaten geadviseerd van, doe dat nou niet meewerken, want dan krijg je geen TBS. En dan loop je niet het risico dat je na je gevangenisstraf nog in zo'n TBS-kliniek zit en niet weet wanneer je eruit komt. Want het wordt elke keer met een 2 jaar of een jaar verlengd. En voor je het weet zit je. En dat is ook 8 jaar gemiddeld. Maar we hebben ook wel mensen gezien die er 15 jaar of langer zaten. Maar ook zelfs bijna 30. Jezus. Die meneer heeft helaas net de serie niet gered. Daar zat te weinig ontwikkeling in zijn verhaal. Ja. Maar die zat bijna 30 jaar in de TBS. Maar hij woont nu buiten. Ik heb ook contact nog met hem en het gaat goed. Dus het uiteindelijk werkt het. Maar jezus, ja. Hoe verging het Hans? Want die zegt aan het eind van de serie, na een jaar in de Van der Hoeven kliniek te hebben rondgelopen, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de TBS-klinieken steeds meer als afvoerputje worden gebruikt voor mensen waar we geen raad mee weten. Ja. Ze worden naar de TBS-kliniek gestuurd waar therapeuten het mogen oplossen. Geen wonder dat de boel verstopt raakt. Ja. Deel je die conclusie? Ja. Ja, hij is wel stelliger dan ik. Maar ik ben wel geschrokken van vooral de vrouwelijke patiënten die in de psychiatrie zo zijn vastgelopen, waardoor het daar misgegaan is. Waardoor ze dus uiteindelijk een iets strafbaars doen, waar ze minimaal 4 jaar cel voor krijgen. Waardoor je dus ook TBS opgelegd kan krijgen. Ja, ik vraag me wel af of die vrouwen daar nog uitkomen. En of ze niet vooral psychiatrisch patiënt zijn. Ja, dat zijn ze natuurlijk, ja. Ja. En dus ik vond dat wel heel schokkend. En dat zijn inderdaad de woorden van Hans, afvoerputje. Maar hij heeft zich veel meer nog in verdiept dan ik. Hij is ook echt rapporten gaan lezen, dossiers gaan lezen. Echt van dossiervreter. Wat is zijn ontwikkeling geweest? In de zin van? Jij zei aan het begin van dit gesprek, ik wilde hem niet als presentator, maar als iemand die ook een ontwikkeling meemaakt. Hij ging daar natuurlijk heel beladen in als nabestaande van een slachtoffer. Ja. Hoe kwam hij eruit? En tegelijkertijd ging je naar binnen als journalist die ook vond dat het een keer goed moest worden uitgezocht. Dat een unieke kans was om een keer te laten zien wat gebeurt er dan in het TBS. Ja. Kliniek. Dus dat was ook wel zijn rol. Ja, hij vond het steeds moeilijker. Om een eenduidig oordeel te hebben? Nee, om daar rond te lopen. Ja. Maar we kwamen echt wel achter, de TBS'er bestaat niet. En voor heel veel TBS-patiënten werkt dit. Want 70% gaat niet meer in de fout. Maar er is toch 30% dat binnen 5 jaar toch weer iets doet. Of een misdrijf pleegt. Dus ja. Qua cijfers, het werkt. En voor hem? Heeft het voor hem ook iets opgelost persoonlijk, zeg maar? Ja, dat vind ik lastig om voor hem dat eigenlijk nu te gaan beantwoorden. Dat zou je hem eigenlijk zelf moeten vragen. Ja. Ik praat voor de mensen die later inschakelen met Elena Lindemans. Zij heeft een prachtige documentaire serie gemaakt in de TBS, die vanaf aanstaande maandag wekelijks op televisie komt. Echt een bijzondere serie, vond ik het. Ook omdat je een soort... Ja, je bent en betrokken en je houdt afstand. En dat is wel mooi. Het wordt nergens sentimenteel of... sensationeel. Nee. Die twee dingen zijn natuurlijk liggen op de loer. Ja. Die heb je goed weten te vermijden. Je bent ooit gedebuteerd met een heel persoonlijke film. Moeders springen niet van flats. Hè? De titel zegt al eigenlijk waar die over gaat. Jouw moeder had een doodswens. Ja. Hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Ja, ik val een beetje stil, omdat het is een heel verhaal. Dus mag je vertellen als je wil, als je het niet wil, niet. Mijn moeder had psychische klachten. Ze had een slecht huwelijk. En heeft te veel grenzen in haar leven verlegd, waardoor ze zichzelf is verloren. Maar had op den duur psychische klachten. Was angstig voor zelfs de grassprietjes buiten. Maar had ook heel veel lichamelijke klachten op den duur. Mijn maag en haar. Als je zo stijf van de spanning altijd staat, dan. Ze heeft haar kaak. Ze had een soort bitje de laatste jaar van haar leven die ze in moest doen 's nachts, omdat ze gewoon zo stijf stond. En waarvan de kaakchirurg zei: die kun je niet stuk bijten. Maar dus heeft er toch 2 stuk gebeten. Dus het geeft aan hoeveel spanning ze in haar lijf had. Waardoor ze altijd krampen, hoofdpijn had. Ze zag ook flitsen. Dan zei ze, het flitste mijn kop alleen maar. Dus zij kon eigenlijk niks meer dan op den duur nog op de bank zitten. Ik beschrijf haar als een hoopje vlees die alleen nog kon roepen, ik wil dood. En de schok die wij voelen wanneer we onze portemonnee kwijt zijn, die had zij permanent. En ja, het is nog steeds, het is een stressgerelateerd syndroom wat ze had. En hoe ze daar nou precies aan is gekomen, door verkeerd leven, denk ik vooral. Want jullie hadden wel een fijne jeugd. Ja, ja, mijn zus en ik. Jullie zijn opgegroeid in Friesland, dus in dat kleine dorp. En daar ging alles goed. Nou, voor de buitenwereld ging het alles goed. Het was vanaf begin af aan, hadden mijn ouders een heel moeizaam huwelijk. Waarin mijn vader altijd andere vrouwen erbij had. Waardoor het altijd onrustig, onveilig was. En dan stond ze weer op punt om te gaan scheiden. En mijn moeder, omdat ze zo gek op mijn vader was, zoveel grenzen is gaan verleggen, dat ze ook veel meer dingen is gaan accepteren om hem maar te houden en het gezin bij elkaar te houden. Waardoor ze dus eigenlijk zichzelf heeft verloochend. Was dat voor de kinderen ook heel zwaar? Want daar groei je dan mee op met iemand die eigenlijk haar grenzen steeds verlegt. En heb je het over mij dan? Ja. En een andere ouder die grenzen steeds opduwt. Dat is... Nou, ik heb mijn hele leven geen goede relatie met mijn vader gehad om die reden. Ik had er heel gauw door, jij bent de veroorzaker van dit. En met mijn moeder daarentegen een hele goede band. Maar tegelijkertijd, het heeft me ook gevormd wie ik ben. Misschien is dat de reden waarom ik altijd zoek naar onderwerpen die over de rauwe werkelijkheid van het leven gaan. En vanaf jongs af aan was ik gewoon betrokken bij... Bij volwassen dingen? Nou, bij dat vreselijke huwelijk. Ja, maar dat is volwassen iets. Dus je hebt niet de kans gehad om gewoon onbezorgd, veilig kind te zijn. Nee, en tegelijk ook weer wel, hoor. Ik kom ook... Mijn zus zal zeggen, dat heeft haar meer gedaan. Ik kon ook wel gewoon wegvluchten. Ja. En mijn eigen plan trekken. En ben daar ook wel heel snel heel zelfstandig door geworden, denk ik. Ja, dat is een goed overlevingsmechanisme natuurlijk. Je moeder had op het laatst alle zorg nodig die er was. Op de dag dat ze uiteindelijk gegaan is, moest jij voor haar zorgen. Ja. Haar in de gaten houden, dat ze niet iets geks ging doen. Ja. We hadden dan dienst om en om. Om te zorgen dat ze zichzelf niks aan ging doen. Jullie hebben gevraagd om euthanasie, hè? Ja, dat was 2 maanden voordat ze gesprongen is van de 11e verdieping van een flat. Dat werd niet gehonoreerd. Nee. Het psychisch lijden was niet lijden genoeg. Nee, dat werd toen gedacht. Het was toen in 2001, toen dat werd gezegd. En in die tijd kregen 2-3 psychiatrische patiënten per jaar in Nederland euthanasie. Dus dat gebeurde sporadisch. In de film ga jij eigenlijk 10 jaar of 11 jaar na datum... ga jij... confronteer je jezelf enorm en ook je zus en de vriend van je moeder met wat er gebeurd is. Ja. Waar kwam die behoefte vandaan? Ik was gewoon ineens een dochter van iemand die zelfmoord had gepleegd, punt. Terwijl ik vond dat mijn moeder zo terecht euthanasie had moeten krijgen. Dus het voelde iets waar ik nog voor moest vechten en dat verhaal moest delen. Er zit ook een soort woede in, hè? Ja, mijn film is echt wel als pamflet heb ik hem gemaakt. En dat is ook echt wel heel goed gelukt. Ja, nee, ik bedoel, die film is nu bijna 10 jaar oud. Het is 2014 uitgekomen. Ik kreeg gisteren nog bericht. Ik kreeg nog altijd van allerlei mensen bericht. Maar gisteren van een man die mij via LinkedIn een berichtje stuurde dat hij... dankzij mijn moeders film ook nu de kracht had, de moed had om naar de plek te gaan waar zijn moeder 25 jaar geleden voor een trein was gesprongen. En had nu ook het lef gehad om met hij heeft de NS, schreef hij erbij. Ik weet niet of hij dan de machinist bedoelt. Misschien heeft hij die wel opgezocht. Maar dat het zo bevrijdend was en dat hij me dankbaar was dat ik had laten zien dat het iets oplevert. Dat je soms je trauma's moet aanpakken. En, want jij bent met de vriend van je moeder en met je zus gaan praten. Maar ook met mensen die je helemaal niet kende, maar die toevallig in die flat woonden. Ja. En je bent echt elk aspect van dat verlies of van die daad van je moeder ben je gaan napluizen en jezelf daarmee keihard in het gezicht geslagen. Ja, was ook wel... Ik was vooral bang dat ik... Mijn zus zit anders in elkaar. En de vriend van mijn moeder, Ed, ook. Dat zijn wat meer introverte mensen. Die vonden het ook vrij lastig dat ik dit ging maken in het begin. Van wat rakel je op? En ik was vooral ook soms wel bang, wat rakel ik inderdaad op? Want ik wist ook niet van tevoren wat ik allemaal zou horen van de artsen die haar eerder hadden behandeld. En haar psychiater en de flatbewoners die haar vaker daar hadden zien rondstruinen. En wat ze heeft pas bij de 4e keer dat ze bij die flat was, is ook echt gesprongen. Maar daar heb ik me wel zorgen om gemaakt. Maar er is echt wel een leven voor ons alle drie. Als ik het over mijn zus en de vriend van mijn moeder en ik. Een leven voor die film en na die film. Oh ja? Ja. Het heeft echt zoveel dingen... Ja, ik heb nooit een familieopstelling gedaan. Maar soms zeggen mensen, je hebt een soort familieopstelling eigenlijk gedaan. Dat is een soort therapeutische sessie waarin je mensen in een ruimte plaatst. Ja. Die je verhouding verbeeldt. Dat je een verhaal of een probleem aankaart en opnieuw speelt eigenlijk, afspeelt. En dan zijn andere mensen die dan de rol overnemen van je vader of van je moeder, weet ik wat. Maar het heeft ons heel veel geholpen, heel veel duidelijkheid gegeven. Want de psychiater van mijn moeder... vooral de huisarts van mijn moeder, die dus zei... achteraf gezien had ik jullie moeten helpen. Maar ik kon het toen nog niet. Bang voor wat de officier van justitie zou gaan zeggen. Bang voor vervolging. Maar ook, het is natuurlijk ook eng. Het was voor hem ook nog vrij nieuw. Maar het is, ik bedoel, het is mensen die psychisch lijden. Er zit geen tumor die je kan laten zien. En zie, kijk, ik ga toch wel over 3-4 maanden dood. Het is lastig. En mijn moeder had ook, ze kon zich soms ook, ondanks dat ze zo ziek was, had ze soms ook wel goede uren. En dan kon ze weer als een soort Jane Fonda eruit zien. Dus dat was ook wel verwarrend. Verwarrend, ja. Ik heb ook wel 10 jaar lang haar getracht beter te maken. Omdat ik nog steeds die Jane Fonda in haar zag. Die vrolijke, energieke moeder. En kom op, en we gaan dit. Maar je hebt ontzettend zorg voor haar. Als je zegt, van ik heb 10 jaar geprobeerd haar beter te maken. Ja. En uiteindelijk hebben jullie haar laten gaan, wetende dat ze dit zou gaan doen. Dan heb je toch echt 10 jaar lang geïnvesteerd in je moeder natuurlijk. Die het helemaal waard is. Maar ook in een kansloze. Maar dat wist ik gelukkig van tevoren dan niet. Dat weet je pas natuurlijk achteraf dat het kansloos is. Je geloofde wel. Ik was er over. Nou. Ja, het klinkt misschien ook gek. Ja, je hebt gewoon hoop dat het goed komt. Maar dat op den duur hadden wij door, dit komt niet meer goed. En dan heb je door dat het voor haar belangrijk was op een humane manier uit te kunnen stappen. En dat mocht niet. En niet op zo'n gewelddadige manier. Nee. Ik wil wel even zeggen, van dat vind ik belangrijk. Als je gedachten hebt over zelfdoding of andere dingen, praat er dan alsjeblieft over. Hulp is beschikbaar. Bel 0800 0113. Het is gratis. Het is anoniem als je wil. En je kan ook chatten. 0800 0113. Jij zegt, de film heeft ons allemaal heel veel opgeleverd. Ga je sindsdien wat lichter door het leven? Is er iets van je afgevallen door de film? Zeker. Want er zat 12 jaar tussen. Ja. Dus dat betekent dat je die 12 jaar toch nog met een behoorlijke last op je schouders. Nou, dat ook weer niet hoor. Het was iets wat altijd aan me knaagde. En toen mijn dochter in 2011 werd geboren met exact de helblauwe ogen van mijn moeder. En die in die kinderwagen lag, toen dacht ik, ik moet hier iets mee. Nee, ik ben heel vrolijk. Het gekke is, ik hou van hele zware naar muziek, van heftige onderwerpen, maar ik ben een heel vrolijk, opgeruimd mens. En ik heb een hele fijne vriend, al hoe lang is het nu? 18 jaar. We hebben 2 gezonde kinderen. Ik krijg bij BNF varen alle kansen die ik wil. Dus ik heb heel veel waar ik dankbaar voor kan zijn. Ja, dus. En ja. Ik heb van de week dus al je werk zitten bekijken met ongelooflijk veel respect en plezier. Ik heb ook gezien, ik heb het niet gedaan, je film over Romano van der Dussen. Hem is heel veel onrecht aangedaan, hè? Zeker. Hij heeft 13 jaar of zo? 12,5. 12,5 jaar gevangen gezeten. Ja, onschuldig in een Spaanse cel. Voor drie verkrachtingen zelfs. En hij heeft altijd geroepen, ik heb dat niet gedaan. Vandaar de titel ook, ik heb het niet gedaan. Maar hij werd niet geloofd. Maar ook hierin heeft trouwens Pieter Omtzigt een cruciale rol gespeeld. Oh ja? Ja. Die is maar vragen blijven stellen. Hoe kan het dat daar zo'n Nederlander zit die zegt dat hij onschuldig is? Hoe zit dat? Ja, ja. Ja. En op een dag kwam hij vrij door nieuw DNA-onderzoek. En toen bleek dus van 1 zaak waar hij van verdacht was, dat hij dat dus niet had gedaan. En toen had hij eigenlijk al de andere 2 zaken al uitgezeten. En toen werd hij dus letterlijk met zijn plastic zakje op straat geschopt door de Spaanse justitie. En er waren al nooit excuses, geen geld betaald. Dat is echt wel schandalig. En ik ben hem vanaf toen gaan volgen. Vanaf het moment dat hij vrij kwam. Ja. Er is ook een boek over hem geschreven. Ja. Hè? Het heeft veel aandacht gehad. Waarom dacht jij, deze man wil ik volgen? Nou, ook toevallig hierbij, bij BNNVARA riep. Het was de Pauw, de talkshow Pauw, had hem benaderd. Zodat hij dus daar aan tafel zou komen als eerste. En de researcher Journey Swartz, die dacht, ja, maar je zit toch veel meer in dan een gesprek van 12 minuten aan een talkshowtafel. Dus zij had bij BNNVARA gezegd, is dit niet meer? En zo werd ik er weer bij gehaald. En heel eerlijk gezegd, toen ik hoorde Van wil je een film over romanen van de Dussen maken? Toen zocht ik hem even op. Dacht ik, oh jeetje, maar ik weet het. Er is toch iets met die man? Ik weet het niet. Ik vond hem ook een beetje zo'n boef al meteen eruit te zien. Ik dacht, nou. Maar toen ging ik me in hem verdiepen. En toen bleek dat hij al veel eerder had vrij kunnen komen als hij maar had bekend. Ik denk dat bijna iedereen dat had gedaan. Want ja, dan had hij al 7 jaar gehad, hè? Het is echt een hel in de Spaanse cel. Ik bedoel, dan hebben we het over onze TBS-kliniek in Nederland. Nou, dat is inderdaad dan Center Parks deluxe vergeleken daar. En hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft gewoon niet bekend, omdat hij zei, ik ben geen verkrachter. Dan blijkt ook in de documentaire dat zijn eigen moeder ooit verkracht is als jong meisje. Daar is zijn halfzus uit voortgekomen. Die halfzus heeft uiteindelijk ook zelfmoord gepleegd. Dus een dramatisch verhaal, maar... Maar toen ik dat dus allemaal hoorde, dacht ik, ja, maar dan ben je toch wel echt een karakter. Maar ja, je hebt de film gezien, gaandeweg bleek er toch nog wel dingen te zijn die hij niet... Nou, hij hoopt heel erg dat ik zijn straatje schoon zou vegen met deze film. Nou, maar toen kwamen er dingen aan het licht. En toen stonden we ineens lijnrecht tegenover elkaar. Ja, er komen dingen aan het licht via een Prodeo-advocaat. En jij zegt, hè, wat hoor ik nou hier? En hij zegt, nee, daar gaan we het niet over hebben. Ja, het bleek eerder al opgepakt te zijn geweest. En dan wilde hij niet over... Ik dacht, wat is dat nou voor raars? Ja. Maar wat ik zo waanzinnig vind aan jou, dat je zo'n onverschrokkenheid hebt. Ik zou dan denken, ik zou veel laffer zijn. Ik zou denken, hè, wat hoor ik nou? Nou, dan ga ik vanavond in hotelkamers goed terugluisteren wat ik hoor. Ja, ja, ja. Maar jij zit er gelijk bovenop. Ja, maar goed, dat brengt me soms ook wel in moeilijkheden, hoor. Ik flapper alles uit. En dus ook dit soort dingen. Ja, en je krijgt een waanzinnige discussie met iemand die toch wel ook een crimineel is. Ook al heeft hij onschuldig vastgezeten, dat staat naast elkaar. Ja. Ben je nooit bang geweest? Jawel. Wel, ik zat in het vliegtuig na die confrontatie. Moesten we van, waar zaten we op dat moment? Zuiden van Spanje moesten terug naar Mallorca waar hij woonde, vliegen. En hij zat naast me in het vliegtuig. En de rest, de cameraman, de geluidsman en de research die mee was, die sliepen. En ik zat naast hem en ik hoor hem letterlijk tegen mij zeggen, dit heeft trouwens ook in de Volkskrant gestaan, zit niet te roddelen, dit weet hij dat, dat ik dat naar buiten breng. Toen zei hij, mensen die mij kwaad doen, die weet ik altijd te vinden. Dat is gewoon een bedreiging. Toen dacht ik, dit is een bedreiging. En uiteindelijk de research die naast zat, die deed dus alsof ze sliep. Want toen we eenmaal gingen landen, zei ze, ik heb alles gehoord. Jezus. En wat dacht jij op dat moment? Nou, toen vond ik het wel heel heftig. En toen ben ik met de cameraman naar BNNVARA gegaan om daar uit te leggen, jongens, ik vind dit nu heel eng worden. Ik weet niet waar deze man toe in staat is. Ik weet ook niet precies wat hij over mij weet, waar ik woon, waar mijn kinderen naar school gaan. Maar ik wil eigenlijk, als ik wil stoppen, ik had toen al, weet ik veel, 15 draaidagen gehad, dan heb ik het over heel veel geld al. Als ik wil stoppen, dan wil ik stoppen. En toen zei ze, BNNVARA, dat is prima. Maar natuurlijk wilde ik niet stoppen. Dus ik ben met Research Journey Zwart hem blijven bellen. En van kom nou gewoon met alles over de brug wat je hebt gedaan. Ja, want hij hield die feiten achter. Omdat hij dacht, van anders geloven ze niet dat ik onschuldig ben. Ja, want hij bleek dus vrouwen echt in elkaar te hebben geslagen. En onder andere, ja. En erger, ja. En erger, ja. Maar die film heb je afgemaakt en heb je hem daarmee, net als jezelf toen met die film over je moeder, ook iets kunnen geven? Ja, want hier, toevallig, een stuk verderop bij BNNVARA hadden we de viewing. En hij zat naast me en hij huilde. Hij vond het heel confronterend. Ja. Zijn vader zat naast hem en die zei, ik bedankt, want die was maar op zoek naar puzzelstukken. Ja. Die had ook mijn zoon vertelt me niet alles. En die wantrouwde hem ook steeds meer. Maar uiteindelijk in de documentaire, dan komt ineens alles eruit. Nou, voor de mensen die de film nog willen zien, ik zal niet alles zeggen. Maar het was echt to come clean. En dat heeft hem heel veel gebracht. Ik heb nog steeds contact met hem trouwens. Gaat het goed met hem? Altijd met oud en nieuw kreeg ik als eerste van hem een appje met gelukkig nieuwjaar. Ja. Ja, het gaat goed. Hij heeft nog steeds dezelfde vriendin die hem in de gevangenis namens een christelijke organisatie kwam opzoeken met de Bijbel in haar hand. Maar ze had meteen al door, die Bijbel kan ik wel wegleggen. Ja. Maar ze zijn nog steeds samen, dus dat is nu ook maar hij is nog steeds 7, 8 jaar. Hij is vrij. Niet... Maar hij woont nog steeds in Mallorca. Maar ja. Hij is nog steeds niet. Dit is, hij is niet gerehabiliteerd officieel. Nee, dat heeft de Spaanse overheid nog steeds niet gedaan. Nee. Wat is het in jou dat steeds met die slachtofferdader. Dat de mensen in de TBS-kliniek vond ik ook behoorlijke slachtoffers en daders tegelijk. Ja. Ja. Slachtoffers van hun eigen psyche, maar daders van een enorm delict. Ja. Romano heeft het ook. Die heeft echt onschuldig vastgezeten, maar is wel degelijk een dader. Je moeder misschien ook wel. Ja. En mijn nieuwste film, Onvoorwaardelijk, moet nog uitkomen. Het gaat over een Nederlandse vrouw die een relatie heeft met een man op death row. In Amerika? In Amerika. En dat is ook bij hem. Hij is een dader die verschrikkelijke dingen heeft gedaan. En tegelijkertijd is het een gemankeerd mens. Die van alles heeft meegemaakt. Waardoor je het ook wel meer begrijpt. Mm-hmm. En is het ook, ja, maar wat, worsteling. Wat is het in jou dat zo leuk, niet leuk, maar ja, interessant vindt om maar daar volgens zo mij van. Vinden we dat allemaal heel interessant. Nou, nee, ik denk niet? Dat heel veel mensen dat ook heel angstaanjagend vinden. Oh nee, dat heb ik helemaal niet, nee. Maar het is een soort dubbelheid. Zie je het zelf als een thema? Nou, inmiddels wel. Ja, inmiddels wel. Ja, nou ja. En heb je daar dan gedachten bij? Want ook waarom zou het jouw thema zijn? Want ook verstoten vaders over ouderverstoting. Dat is hetzelfde. Het zijn mannen die dus slachtoffers zijn omdat ze hun kinderen niet meer mogen zien na de scheiding. Omdat de moeder de kinderen weghoudt. En tegelijkertijd worden ze van de meest verschrikkelijke dingen beschuldigd. Soms zelfs tot kindermisbruik aan toe. En dan is ook de vraag van... Waar zit die waarheid? Ja, ik... En kun je mij uitleggen wat het precies is wat je daar zo in aantrekt? Gaat het over de waarheid dat die zo diffuus is eigenlijk? Tussen die twee uitersten in? Of wat is precies wat jou er zo aan intrigeert? Nou, kijk, dramaturgisch is het natuurlijk fantastisch dat je constant heen en weer wordt geslingerd. Want dat gebeurt. Dus wat ik in al mijn films ook in de montage tracht te doen, is dat wat ik zelf ervaar tijdens draaidagen, dat ik denk, oh, nu zit het zo, of oh, nu zit het zo. Want zo is het toch ook? Het is niet zwart-wit. Dus ik, maar dat heen en weer slingeren tussen, en misschien is het ook wel naïviteit. Ik geloof toch uiteindelijk altijd wel in het goede van de mens. En dus zelfs bij die afschuwelijke daders. Ja. Dat is de kern. Denk het. Maar ja, niet religieus opgevoed, toch? Nee, totaal niet. Nee. Wel in een pastorie geboren. Een oude pastorie geboren en opgegroeid. Maar nee, mijn ouders waren niet religieus. En een ander thema in je werk is volgens mij machteloosheid. Iedereen zit in een situatie waarin hij uit wil komen. Maar dat lukt eigenlijk nooit. Ja. Mooi gezegd, heb ik zelf niet bedacht, maar ja. Dat herken je ook als een thema? Nou, niet zo zegt. Dat hoort bij... Inderdaad, bij al mijn films kan ik dat als een malletje eroverheen leggen, ja. En heb je... Ja, niet bewust hoor, dat gaat dan... Ja. Is dat een thema wat je fascineert of herkent? Ja, blijkbaar. Zo zoek ik mijn verhalen niet. Dus zeg maar wat ik net vertelde over... Niet van waar zit de machteloosheid, waar zit... Romane van der Dus had dus een vriendin of een vrouw die dus langskwam in de gevangenis. En dat werd uiteindelijk zijn vriendin. En toen dacht ik, nou, maar dat is interessant. Omdat die vrouw zo'n normale vrouw had, een hoge functie bij de Belastingdienst. En die gaat dan een relatie met hem aan, terwijl toen nog niet... Toen zat hij nog vast en was nog niet bekend dat er dus DNA zou komen, dat in ieder geval van één zaak zou worden vrijgepleit. Dus ik heb constant mijn oren te luisteren. Ik denk, oh, maar dat is interessant. Dus het is misschien ook wel gewoon toeval dat jij dat nu zo ziet. Het is ook wel, de ene verhaal leidt tot het andere. Ik heb ook een film over vrouw staat man, over mannenmishandeling, over mannen die in Blijf van mijn lijfhuis zitten, gemaakt. En daar kwam ik dus achter dat er heel veel mannen zaten die zeiden, ja, maar... Mijn vrouw is helemaal doorgedraaid, maar ik krijg de kinderen niet. En ik, Het liefst zou ik met de kinderen zijn gevlucht. Maar er zijn geen blijfhuizen waar ook kinderen dan kunnen zijn. Met mannen? Dus dat de vader vlucht met de kinderen voor de vrouw. Want vrouwen kunnen ook zeer agressief zijn. En toen dacht ik, hé, maar wat is dan nou weer voor verhaal? Vrouwen die agressief en de kinderen weghouden. En dat gebeurde echt. En die mannen wilden allemaal niet meewerken aan mijn film. Omdat ze bang waren dat ze daarmee hun ruiten zou inslaan. Omdat die vrouw dan nog boos zou worden. En dat ze hun kinderen helemaal nooit meer zou zien. Dus zo kwam ik hier op dat thema. Dus eigenlijk de ene film leidt bijna tot een andere film. En zo ben ik nu met Hans Faber. Ik ben niet overtuigd. Nee, hè? Nee, ik geloof toch dat dan dat jij dat dan allemaal interessant vindt. Komt omdat dat resoneert ergens. Ja. In jouw leven, met jouw achtergrond. En jij bent natuurlijk ook heel machteloos geweest in de tijd van je moeder. Dus ik kan me gewoon voorstellen dat wat jij interessant vindt of dramatisch, dat een andere maker het heel dramatisch vindt als het over liefde gaat of over. Ja. Maar dit resoneert bij jou, die dubbele rol van dader-slachtoffer, die machteloosheid. Ja. Dat vind ik wel interessant. Nou, wat leuk. Ik leer wat over mezelf hier. Geweldig. leuk. Zo zou jij het doen, want jij confronteert altijd iedereen. Ja, klopt. Nee, mooi. je bent ook een nieuwe film aan het maken over mensen die wel vrijwillig een levenseinde of hun levenseinde regisseren. Ja. Dus ook wel weer iets wat er goed bij past, maar dan geen machteloosheid, maar juist de regie in handen nemen. Dat wordt een serie ook? Ja, 3 afleveringen, februari volgend jaar op tv. Het heet Een Goede Dood. Dat is de letterlijke vertaling van het oud-Griekse woord euthanasie. Want euthanasie betekent een goede dood. En daar volg ik 6-7 mensen die de regie over hun eigen levenseinde willen. Maar dat niet altijd krijgen. Maar ik heb dit jaar 5 euthanasieën meegemaakt. Jezus. Soms van heel dichtbij. Soms juist wat meer op afstand. Dat lag ook een beetje aan. Dat mocht je filmen? Nou, niet echt de daadwerkelijke spuit en dergelijke. Maar ik heb wel de laatste keer gefilmd dat een psychiater in Leeuwarden voor het eerst euthanasie aan iemand gaat geven. En dan laat ze wel de 6 enorme spuiten aan mij zien. Van dit is het, eerst die, dan die, dan die. En dan daarna gaan we naar die mevrouw toe. En die mevrouw heb ik ook al gevolgd. Dus ik volgde zo. Ik vind het belangrijk in deze serie niet alleen zeg maar nu de slachtoffers of de mensen die. De gewone mensen, maar ook juist de psychiater, de huisarts, de verpleeghuisarts. De mensen die daar hun handtekening en hun akkoord aan moeten geven. Voor hun is het ook een dilemma. Enorm dilemma. Ook heel moeilijk. En zeker de psychiater in Leeuwarden, die deed het voor het eerst. Maar vervolgens kwam ik dus in die woonkamer bij die mevrouw die dus doodging. En ze had nog een cadeau voor de psychiater. Ze had haar namelijk helemaal met een pen tekening helemaal nagetekend. Een mooi portret gaf ze nog aan de psychiater die 10 minuten later haar uiteindelijk dan die spuiten geeft. Maar die hele woonkamer zat vol met familie. En dan kom ik daar ook met mijn cameraman en geluidsman binnen. Het is soms echt dat je denkt, hoeveel meer kan ik er nog bovenop staan? En de avond, de dag ervoor heb ik haar afscheidsfeest. Ze had een feest ook gefilmd van deze mevrouw die doodging. Maar het bizarre is. Is het nou niet veel te heftig om dat allemaal mee te maken? Nee, want het klinkt heel zwaar, dit, hè? Ja. Maar dat is het natuurlijk ook. Maar tegelijkertijd, deze mensen die uiteindelijk euthanasie krijgen, zijn zo opgelucht. Zo blij. En wanneer mensen dood mogen gaan, wat ik mijn moeder ook had gegund, op een humane manier. Zijn dit ook mensen die psychiatrische problemen hebben? Ja, of een voltooid levenwens of dementie. De dementie voor willen zijn voordat ze in een verpleeghuis zitten. Dus er zit ook heel veel humor in deze serie, gek genoeg. En mensen zijn echt opgelucht. En dan krijg je dus geen nare zelfmoordpogingen. Nee. Maar het als ik jouw vriendin zou zijn, dan zou ik zeggen, maar moet je dat steeds opnieuw meemaken? Maar elk verhaal is weer anders. Mm-hmm. Zo zie ik het niet. We hadden de laatste keer een euthanasie in het ziekenhuis in Groningen. waar een meisje van 26, een vrouw van 26, overleed. En zij wilde haar organen onmiddellijk afstaan. En dan heb je dus echt als je een kwartier, volgens mij was het een kwartier, nee, het was 5 minuten zelfs. Exact 5 minuten na haar dood, word je eigenlijk al weggereden om de organen dan eruit te halen. Dat was wel heel heftig. En dat hebben we na afloop met die hele ploeg in het ziekenhuis en de psychiater die dat uiteindelijk de spuit gaf, wel goed nagesproken nog. Maar dat was de enige keer dat we dat zo deden. Maar ik werk wel met dezelfde kamerman en vaak op dezelfde geluidsman. Ik vind het heel heftig wat je doet. Maar het resulteert in prachtige films. Dank je wel voor dit gesprek. Ik wil nog even zeggen, als je gedachten hebt over zelfdoding, praat er dan over of bel 0800-0113. Ik wens je een goede nacht als je nog kan slapen. Ja, niet meer. NPO Radio 1.